اتا امر الله فلا تستعجلوا اتا امر الله انا غار وکړې کړه داود سورۃ صدا نزول د عذاب موجوده وباني مکه وګړ عذاب را روانه اتا امر الله تیر نمونی ذکر شولې پینځه نمونی جی ما ته ورجی پینځه نمونی درې د پخوانو دو د بیا ستام د امت نمونی د عذاب ذکر شولې وای اتا امر الله اتا امر الله دا الله دا وګړ را روان دي په تلوار سره مواله سبحان و تعالی مشرکون سخل لګل او دا تمه وی اتا امر الله دا الله کتاب را ورسید اتا امر الله توحید را له دین داله تلوار مکوې د دې پینکار کی دا الله دی کتاب نه انکار مکوا توحید نه انکار مکوا دین نه انکار مکوا لګ سوچو ک لګ فکر وکا سبحان و تعالی مشرکون او په دې صورت کې مختلف دلائل دي متوجیشه مختلف دي ادله متنوعه اول قسم ادله خالق لكل شيء هو الله ګورو ته جی منډوا مخا خالق لكل شيء هو الله وګوره کنه آیت نمبر 3 شابه خلق السماوات والارض الله وي اسمانونه می پیدا کړی دي زمکه می پیدا کړی دي خلق الانسان من نطفه انسان ته می پیدا کړی اشتري جی خلق الانسان من نطفه انسان ته پیدا کړي پیدای د نطفه راتل دی دنیا ته پسه ها تل دی دنیا نه پسه ها او بیا و پاسی په قیامت کې پسه ها پیدای د نطفه سورتی یاسین تل راتل دی دنیا ته پسه ها چغه دیواله د فلانی زیو شو د فلانی لرو شو او تل دی دنیا نه پسه ها حایشی او اس کاکا مړ شو بابا مړ شو ماسی مړ شو والا او قیامت کې وم پسې هي را پاسي نطفه گویت کې او موجود نهس بود را نابود گویت بود نهس د یو ساز کې نه پیدا انسان دی او د الله تعالی مبارک وي هغه موجود نه دی اغیر موجود چې الله موجود کړ دې را پاسي موجود ته وي ته موجود نه عجیب دهری دی وای نبی ایوال انام سارو تو ګورا ساری پیدا کړنی د گرمایش کوټونا واسکر دا پکی دی پای دی پکی دی وما امن آتا گو حضور پای دی دی چه سوایم ومنا پی عوامن دی اوڑی دی پسارو کی دی پای دی واؤری دیری پای دی دی منا پی جمع کسرتا دا بلکل پای دی دی پکی راشو روشا آغا دا سرن راشو روشا خکری دا پای دی دی بلکل آو جی خکری دا پای دی دی لاستی دا چاڑو تی جوڑی گی او دا لرونو دا عرو تی جوڑی گیا اخونه د پیدې د اډو کی غرزيږي جبې د پیدې دا هغه د خوړلو دا او دماغ مازغي د پیدې دي هغه د خوړلو دي د سټ غوخه پکې ځان لدا اپ کې ځان لدا پیدې دي پتون پکې ځان لدا ځان لدا پیدې دي او د تیر دملا هغه پکې ځان لدا ادمیس کی کولای دامه ختا هغه پکې ځان لدا ایک شو لکنه سوره استخفو تو ګورا کار چوندو تو ګورا دا ټول د پیدې دي او لکه تو ګورا دغه وخه هغه د پیدې دا او بیا دن مختلف قسمونه د سینې غوخه په کې ځان لا او مچلی په کې ځان لا او پړپوس په کې ځان لا پړای پوس پړپوس په کې ځان لا او تورې په کې ځان لا اینا په کې ځان لا پختور کې په کې ځان لا شاهزاده په کې ځان لا لره په کې ځان لا سوره خستا واز دی وګردای قسمونه په کې ځان لا غلان دي ته وګورا هغه ځان لا د خوراک د پای دی او چې جندې ساروې دي نسخېم د پای دی نسخېم د پای دی او چې پدی کې لشل کې د پایو نو پایم د پای دی او چې چایتي په هغه یو ماسته په کیو کې چاټ کې واځي هغه هم د پای دی ټیسټ کړه پدی باندې ګلاب جامونې ته جوړ کې نو هغه هم د پای دی اغم دو پای دی شملی تی نو شار بی اغم دو پای دی کچ تجور که بڑا بابا تیم کی دا یو غٹ پیڑا ہوتا کی دا پور را پوری بطی ہوتا ہی دا ټول دو پای دی کاغین غوڑی دی جو کاغا دو پای دی وڑو که چی شملو کی وڑو که چی اکم تخری پاتی شی اغین کڑی پخا کی تا شملو نا کڑی پخا کی لاون پا کوڑی پا کی واچه پا کزان دو پای دی اللہ وی والانعام خلقها اللہ وی ساروی بھی پیدا کرنی لکم فی عدف ان و منافع ہو تاصل پدې کې د ګرمې دوسا ګرمایش سامان دي او فائدې دي پکې او میناتا ګلون او باز ردی نه اخري او باز مړشي مردار شي هغه نه خوري منافع او فائدې فائدې دي فائدې پي غشایان د فائدې سوپیا کې د جوړ کاغم د فائدې ډیران تي نه جوړ کاغم د فائدې بوت ته واچې خو چې ګورې سره پرې نه ښه اخره کې لگا ا د فائدې پېشت کړو بدی باندې او کور کې بوت ته واچې غم د فائدې اسوا سبحان چوله پی چلیږي غم د فائدې استاد قدرت نظر یو قسم ادله یو ایتور ولکم فیا جمال حين تريحون وحين تسرحون سار چې دی غواګانې روانې کړې دي ما خامی راولي او دا ما خامی مخکې کو زکه 24 کلی وی او بو اتا چا وګوره غنی استاد او بو اتا چا چې ساری وبس کی لگا ثواب دی پکې زیات دی او چې دا وبوس کی پېشت کړ په دې باندې خوراک وګي رواني ډیره مزګ پرسیدري دا څه خون کوي اروانی په دې کوسو باندې او سار ټیم کې چې بوزي او دا ایو دې راغست دا غویان دی ور کړی دی کولبا دوره مزه کوي چې سوایم دا پکې ډوري مزي وي او ګورا کچرو تو ګورا خرو تو ګورا اسونو تو ګورا دا ټول الله پیدا کړ دي الله یو ابو تو ګورا اون تو ګورا سبحان الله او دریاب تو ګورا غرونو تو ګورا دا دل چاجو کړی ستور تو ګورا نو آیت نمبر ولسم تو ګورا کر اف من یخلق کما لا یخلق شبا سبحان الله اف من یخلق کما لا یخلق آیا هغه ذات چې پیدا کول کول شي په شان دا چا کې دي چې پیدا کول نشي کوله نه دا ډول نشي برابر کې دي وان تعدو نعمت الله لا تحصوا کدا الله نعمتونه شمیرل شروع کوي سر ته و نه رسو شپې تو ګوره رستو ګوره سپوږمې تو ګوره نور تو ګوره کجورو تو ګوره ایمان او پسې مپری دا انګورو تو ګوره میوه تو ګوره زیدون تو ګوره فصل تو ګوره دا ټول او بیا رستو ګورا آیت نمبر سبحان الله شلم والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون دا مشرکان دا الله نه علاوه چې چاته را مدد چوي هغه شی نشي پیدا کوله بلکې هغه پیدا کړی شوی دي اموات غیر احیاء وما يشعرون ايان يبعثون مردی مړو نو بوتان خو همیشه مردی بوتان همیشه مردی په الحال مردی او اموات همیشه مردی دائمن او په الحال مردی لکه انبیاء علیه السلام اولیاء کرام چې کوم وفات شوی دي بی دی صلی الله علیه وسلم نه اغه مردی آینده کې مړ کیدون کی دي لکه ملائک او عیسی علیه السلام یا مطلب دار دوامن مردی په الحال مردی عالم مردی عمر پر روان دي همیشه جوندی نه دي عمر پر راغل له دنیا په جوندی نه دي اما یشعرون ایانا اما یشعرون ایانا او شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ فرمائی شاید یہ ان لوگوں کو فرمایا جو مڑے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں دا خو آغا چاہتا ہوئی چمڑو بزرگانو تاوازو نہ کہیں جو مڑے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں دا غیتا ہوئی نا وپسی ہوئی الہوکم الہ واحد الہ عظیم الہوکم الہ واحد دا سی زا د مشرکانو باطل دلیل هغه راوالی او پاغي ردو کی نو بیا لړشا آیات نمبر شابا آیات نمبر 15 پیته تلړشا والله انزل من السماء ماء الله دبر نو براوري پاغي سرزمه کچ دنا تازه کوي پس د شاړوالی نه او مخکې قرآنی کریم ته تر ترغیب دی قرآنی کریم طرف ته وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه قرآنی کریم هم د برنه اوبر اغلی دی او بو سره پاکوال راضی تازگی راضی دا چې قرآنی کریم سره پاکوال راضی تازگی راضی و ان لکم فی الانام لایبرا سبحان الله ولکل غواګانو تو ګورا وا می خګړی بزی تو ګورا سکلی دی اوو نو خړل دی واخو او یو طرف ته یی بل طرف ته غشایو روان دی نشو دو شرب ایګیو تیس کی دادل چاګړی دی وای نلکم لفلنا الله ٹھیک شلا بھائی واوحا ربک الی النحل مچای تو ګورا وګورا مچای تا سکلی دی اوو خړل دی ګلان لکای کی دی زهر او پخلا کی غبینان دادل چاګړی اوحا ربک الی النحل نبی آوئی زان تو گورا واللہ خلقکم سم توفاکم زان تو گورا اے بابا و بابا دزوانے نشوی بوڑا وڑی کواری نشوی زوان نشوی بوڑا نو گرزی پامسا او دمرگ دی دا زیادہ دا بوڑا را بابا دانگوره را خلاصی با انگوشت عصا پیره اشارت میں کن هر دم که ام روزست یا فردا جا اینجاست یا اینجا با انگوشت عصا پیره فلاس کی دی بابا بابا پلاس کی دی چیدن آغا دانگوره نیولی دا با انگوشت عصا پیره اشارت میں کن هر دم اشاره کئی روزت ار وقتی که جا اینجاست یا اینجا ام روزست یا فردا یا نند یا سبا او دی زیدی مرگ زیدی دادی دا مرگ زیدی دادی دا مرگ زیدی زان تنگوری انقلاب می دکرا استی دی سبحان اللہ ستا خیال دلائلو تا دا ذکر کی دلائل نو پاخر کی بیا تخویف ورکی او مکو یا عذاب راروان دی نموند عذاب بیا ذکر کی قاحتون پیر آغری اوپا دی بانی تا قاحتون بیانو کی ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان ايات نمبر 112 بیا رستو ګورا د بابا ابراهيم نا داغه دليل نقلي ذکر کوي او په اخر کې ادو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه الا دلائل عقلي او سره بیان کوي او په موعظه دزلو پنر میدو والا خبر سره بیان کئ وجادلهم بالتي احسن او چې مناظره راشي نو په خیر طریقې سره مجادله کئ او مناظره بکئ سورۃ اسراء بنی اسرائیل او سورۃ ماتم توجی شجین سورۃ بنی اسرائیل کی سلور خبری چې جنا ذکر کئ چې هغه سبب د عذاب دی سلور خبری ذکر کئ سبب د عذاب نمبر 1 شرک سبب دا عذاب دے مستمر را شرکی مستمر را سبب دا عذاب داغی نمونہ ذکر گئی نمونہ سوک دا نمونہ چی دنو بنی اسرائیل دیں اگر بنی اسرائیل اللہ پہ عذاب راستے دے عذابونا شرکی گو کنا اگر قوم دنو علیہ السلام اغیبانی اللہ عذابون راستے دیں دا شرک دو جینا سدو جینا دا شرک دو جینا بنی اسرائیل اگر آیت نمبر 17 وکم آلکنا من القرون من بعد نوح دیر حلاکر دی من مخی دا پیڑونا پس دا قوم دنو علیہ السلامنا وکفا بی ربک بی ذنوب عبادی خبیرم بصیرا دا یو شرک مستمر را سبب دا عذاب ٹھیک چلا بھائی نو قران میرا لے گلے کتاب سبحان الذي اسرا بعبده الى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تب معراج تبوت لی توجی شاہ لگا سنگ چ موسی علیہ السلام کوئی تور تبوت لے پاتے نہ موسی کتاب دے میت کنا نو تعلم ایک موسی علیہ السلام نے کتاب ور کڑو تو تعلم ان هذا القران یا دی للتی یا قوم نہ میات تعلم کتاب در کڑے دی اگئی لے کتاب تعالی کتاب اغیل کتاب تالا کتاب اغا ہدایت تو دام ہدایت تو نلوی ہدایت دا توحید دی او دا شرک دا رد دی او کچا شرکو کو نمونے بن اسرائیل او قوم دنو علیہ السلام چل اللہ پہ عذابون روستی نیکان بندگانی تا اللہ سر شرکار کرو یو سبب دا عذاب اغا شرک مستمر رد دی سچے دی شرک مستمر رد دویم سبب دا عذاب اغا انکار دا معجزاتو چاچه د معجزاتو انکار کړی دي الله تعالی په عذابونو راوستي دي رستو ګورې آیت نمبر یو کم شپې ته وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذبوا بالاولون الله یې مونږ نه منکړي دراله غنو د فرمایشي معجزونه مگر دا چې نسبت د دروغ وتړو مانو کړو سمودیان لمغو خبر کړي وا د ښکارا کولو د حق د پاره اغه انکار وکړ نو په عذاب راوستو ودی پرمایشي مو جزي غواړي ومن غین را دي ګوزه کبیا با عذاب راولو او دی umat لمون په خني عذاب پین راولو کنه ټټول اور ست باقی دا سو خبرې شوې چې سبب د عذاب دی نو درې ما خبره اغه دادا سوک چې حق پرستو ذکرې نو بازي علاقی نه بیا عذاب راځي آیت نمبر 5 اویا وان کادو لیسدفزونک من الارض یقینا دی غواڑی چې تا ته چلونه جوړ کی په دې ځمکه دما کی تا ته وباسي چلونه ته جوړی تا وباسي رسول الله صلی الله علیه وسلم دما کینا هو اذا لا البثون خلافک الا قليلا کله چې پیغمبر او اکبر است د کری نه ستړي شي دي نو په خلکو عذاب راغله دي چې قران او الله علیه د پنځ پیر ما چې په کې ست کې دا صورت اوریدل دي ډیر مزیدار وي ځل له وره وی دي مردان کی او مدرسه وا اکبر دار العلوم شیخ زنجان سے رحمت اللہ تعالی علیہ دام پکی مدرس پادشے ہو پنج پیریان طالبان اتراؤ باصل محتمیم او خلقو وی ما وطوی چی اکبر دا علوم ختم نن نفس دا ختم حق پرس نیکان چی دیو زین اوزیا ختمی کی تاسو بیدنم قصو ری دلی زمان ربو موری دلی دا علوم ختم خوٹ عبادے دی خو سو پکشتے دینا وی دا بلخ بادشاہ شکل اللہ ما رومی دا بلخ نو بیس او استو بلخ تروسا پوری خادن دا مندلی تروسا پوری خادن دا مندلی نیکان حق پرس چی دیو دین او استلی شی ای خادن مومی تلورم سبب دا عذاب دا دید پر اللہ ذکر گئی دا اصول چی دیان بدین ساتو دا نیکانو پوری دا حق پرس تو پوری پچموزی کول ٹوکی کول طالب پورو کی عالم پوری مدرسی پوری جماعت پوری توکی کا ادارت سپخ کاری یا بازاب رازی او گورا فرعون موسیٰ علیہ السلام توئی ویتجادو گری 101 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّي لَا ظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا فرعون موسیٰ علیہ السلام توئی گنم دے اے موسیٰ لے ونے تلے ونے استغفر اللہ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض موسی علیہ السلام توئی تا پتہ دا شدا رب را لګلی معجزی دی او د پوی د پار دی او ز ګمان کوم پتا بل اے فرعون د تباشوی یو تدې را دا وکړه چې او با سید لره د زمکه نه نو غر کوم غدې سو ګر د سر ټولو دا ټول مون تباہ او برباد کړه ولی زکه چاک پرسپور ټوګي کولی نو آخر آیات خلاصہ را جمع کی قل الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا نو سورۃ کاف کی سم سریری متوجیشا سو مسری مسلی یاد سا مقصد د سورۃ کاف سدی متصرف اختیار من غیب دان یک یو اللہ تعالی دے او گورا صاحب کاف اغی باچا ته ولار دی مساله کین او ورته وی بيد الله رب السوق متصرف نشته آیت نمبر 14 وربتنا علی قلوب من قام فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دون الان لقد قلنا اذا شططا شطای بو چې بيد الله رب السوق مو الہو ګرځاو او باچاهانو اولاد دي وزیرانو اولاد دي او تلی دی وګورم او د دې مړنه دي او چرا پاسې دې دی لبسنا یوم او بعد یوم معلومه دا شولا چې د ټولو غیب علم چا سره دی الله تعالی سره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تم الله تعالی وی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ایشاء الله موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام ذوالقرنین داغی واقع به ذکر کی وګوره موسی علیہ الصلوۃ والسلام او داغه سره شاگرد دا غزا نه تیر شول هغه ته پتهونه لګیدلا چې دا د خضر علیہ السلام ځای دی هیبدان نو کنه خضر علیہ السلام باندې سلام چې واچو به انا بی ارضک السلام دیس بکه کې همات ازو سلامونه نه کوي دا سلام نه کې میرا نه دا سلام نه کې میزو موسی کنه تا تابع کیږم کوم موسی د بنی اسرائیلو وی آو تما سر طاقت نه دی پیاندی نه تاسو ته وکاو ای ماته انت سلامونه زوګ نه گئی ته که هغه ورسره خبر کروانی کنه ته سره روانو کنه اوی څه کړی نه غت لاله په شاړو ګرځیدو چاوت ایولی افین الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لم يدال المرء صدیقا دنه کې حکم او د بدون امنه دا سړی لملګری چې دغه نه پری دی سوګ نه پری خو دی نه دی سوګراله پری خو دی نه دی او دا خلکو کې دروغ خبره ده چې خضر علیہ السلام جون دې دی په سین دونو باندې ګرځیو په دې غټه کوته کې اډو کې نشته دا سدان د څه کیسه قطارې جوړای ذوالقرنین تا وګورا ورغله دي او دا خلکو په خبره نه پويږي ترجمان په ذریعه سره در خبره کوي لا یکادون یفقهون قولا او تزهید من الدنيا د دنیا نه بیرغبتی ورکی په دریو طریقو سره دا باغ بدن دا مال بدن واغسلش دنیا لکه باغ والا چې واغسل شو واز رب لو مسر الرجلين جعلنا لاحدما جنتين من عناب بل ته دنیا وخت لگ دی واز رب لو مسر حیات دنیا کماین انزل الله من السماء فاختلط بنبات الارض باران وشي پسونه راوخی جی اخترنا رست لشل لذی پس بیاش پس گورار سب ختمی دل دل بئی بل دا دنیا بدبانی وبال شی مال یاد الكتاب لا یغادر صغیرت ولا کبیرت اللہ صا پیا بو ادا سنگا چل لے وارالوی گناونا ٹول چی دن اگر آتا نریش اگر رئی شارکڑی دی اخیران روکو کی خلاصہ دا بیا توحید مسئلہ دا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد زه خو ستاسوونه انسان یما ما ته وای کیږي چې الہ الله تعالی د حاجات سر کول والا یقین دانم دری عالم کلا معبود الا هو ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا هو چوتی غلا بدسداری بیا تنها چې غمداری مجو از غیر حق یاری کلا فتاه الا هو الہکم الہ واحد یوها الی انما الہکم الہ واحد سورۃ مریم کی عاجزی دے نیکانو ذکر گئی او گورا زکریا علیہ السلام اللہ ما تعجز دے مان اولاد چدنا واڑی او گورا یحییٰ علیہ السلام مونږ ول کوور کړی دا او گورا مریم هغه مونږ ته محتاج دا او گورا عیسی علیہ السلام مونږ ته محتاج دے انی عبد اللہ ابراہیم علیہ السلام تو گورا ما ته محتاج دے نور انبیاء گورا ما ته محتاج دی او دارنگی ملائکو ما تا محتاج دی وما نتنظرو الا بی امر ربکم نصورتی طاہا کی تشجید او بادری دا چه دا سی پا بادرائی مسلح و رسل والاک سنگ جی موسیٰ علیہ السلام پا بادرائی رسول وان او پا مختلف ادوار و مشتمل دا او داغی زیاد تر وضاحت ما تا اس دا صورت نمر صورت شوارا داغا صورتنو کی کڑے رئی پیشت پا دی بانی کالا اگی کدا مسلح دا او صورتی انبیاء اغه دې نا نا والا صورت نا نا نا نا نا پدې کې انذار دې مشرکین او غافلون تا اکرام د مستجیبینو دې اکرام د مستجیبینو دې بعد الابتلاء تشره به اکرام د مستجیبینو بعد الابتلاء انذار د مشرکین اقترب للناس نزدې راغله خلق او تئی صاحب وخت دې صاحب کتاب نه نهي هدي په غفلت کې پراته ني مورزون به پروا دي مخي اړول نه تاسو وګورئ پدې کې دا دلائل عقلی هم دي بیا د ابراهیم علیه السلام آیت نمبر 51 ولقد اتینا ابراهیم رسلو مونږ ابراهیم علیه السلام لا پیغمبري مخکې د موسی علیه السلام نور کړي وا دارنګي د بلو مخکې مخکې د توحید طرف ته خود نه کړي وا وکنا بی عالم مونږ په ځبانه د پخوانه خبردارو دې زمونږ تابعدار دي پادشاہ هغه کوم توریه کړو بل فالو کبیر مهاذا داغي مقصد میرا تویلو چې دا کار اے قال بل فالو او ابراهيم عليه السلام کله دې کار لري او کون کیا هم شرداد تپو سينو کيو یو مطلب وین دا کار اغلوی ذات کړي دي ځکه الله خودی دی من کړه زما په لاس باندې دا کړي دي یادا دا بدی وی کڑی وی کو خبری کئی او خبری نہ کئی نہ دادی لوی نہ دیکھڑے دا یو بل دیکھڑے دے ایتا مشروط بھی شرطین ہوئی یاداد چی بل پمانا دو حمزہ استفامی دی قالا حل فالہو آیا کڑے دے دے کار لرا کبیر نا نا نا دا خما کڑے دے اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ ما بچ کڑے دے وپسینو علیہ السلام دے لوت علیہ السلام دے نجینا نجینا نا نا نا نا نا والی صورت اللہ من خلاص کردی من خلاص کردی نو علیہ السلام متفریات کردی اتا سو گو رکن ورپسی سلیمان علیہ السلام دے اللہ من تے پریات کردی ایوب علیہ السلام دے من تے پریات کردی او یونس علیہ السلام دے مہی پگیڑا کے من تے پریات کردی زکریا علیہ السلام دے اولاد ضرورت دے من تے پریات کردی خیال دے ہوشو من تے پریات کردی یہ ټول صورت ته جو غوري صورت انبيیا تا ندی کی فریاد دے د انبيیاء علیہ السلام چاہتا الله تعالی تا مصیبتونه سرور قسم دي یاد دشمن مصیبتي ابراهيم عليه السلام نوح عليه السلام لوط عليه السلام نمونه دا اغيله الله یما د دشمن نجات خلاصې ور کړې دي یا دادا چه دا مرض مصیبتی ایوب علیہ السلام نمونه دا اللہ ما ولد نجات ورکڑے دے مرضون نقر نجات ورکون کے امزیمہ یا جلل مصیبتو نئی یونس علیہ السلام دے پگیڑا کے راگیر دے اللہ ما ولد نجات ورکڑ دے یا دا اولاد ضرورت تے زکریا علیہ السلام نمونه دا اللہ تعالی ما ولد چه دناغ بچے ورکڑے دے آخر آیت قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون مستعان یہ کہ اللہ تعالی دی مدد بس صرف او صرف دیو اللہ تعالی نے مختلف کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم بتاؤ جی شاہ دا سرورم سورت تے چپ یا ایو الناس دیم طرف کی شروع دی مریم طه انبیاء دا سلورم شکن او پاول طرف کم سلورم صورت پی آئیو انہا شور دا تا مویلی دیا را یا ایو انہا ستقو ربکم ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا صورت نساء اغا پاول طرف کے سلورم صورت پی آئیو انہا شورو دے پا دویم طرف کے سلورم صورت پی آئیو انہا شورو اغا چونکہ اول طرف انہی کہ دا اول طرف بیان دے دے پیدائش خلقکم من نفس واحدہ دا آخر طرف کے دن دا قیامت بیان دے ان زلزلت ساعت شیء عظیم او دوارو کہ دا تقوی حکم دے دوارو کہ دا سو حکم دے کیپی پدی اول کی تاسو گوری دلائل اللہ تعالی ذکر گئی سذکر گئی دلائل ذکر کی فباد بعد الموت بانی یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من الباسی فینزم آیات کتاسو پا قیامت کی دوبارہ پورتا گیدو نشکہ ہوئی زانتا ہوگو رمون دخور پیدا کری بیا عام او اے اولاد آدم علیہ السلام آخو دخور نشو اولاد ایدو نطفی نہ دے بیا دیوی نیدی ٹکڑی نہ دے بیا کرپندی نہ دے او مخلقات وغیر مخلقات پورا اندامن والا نمگڑی اندامن والا چاند دامن پورا ہی چاند دامن نمگڑی او بیا اللہ منگے پر رحمون کی پاتے کہو سورا مدجز مخخشی بیا معشومان پیدا شی بیا منگے تاسو ساتو چھ زوانان شی سو دا کی اڑاگان شی کمزوری عمر تورسی بیا سن پوئی گی بیا نتائج چورو شی ذالک بان اللہ والحق توحید تی معلوم کئ وانه یحیی الموتا اللہ تعالی غوړی ژوندۍ کئ مردا تی معلوم کئ دا معلومه کئ چې الله پارس قدرت والا دی دا معلومه کئ چې ان سات آتیه الله ری وفیا قیامت روان دي شک بګی نشته دی دا معلومه کئ چې ان الله یبعث من القبور الله تعالی په قبرونو کې جسوګ دی دا به الله تعالی را پورته کئ ان الله یبعث من فی القبور او رب کائنات یو وخت کی دا صورت سورتی انبیاء د دې دا اول چې دا ماتا ډیر عجیب طریقې سره الله دې زموږ شيوخ ټول معاف کړي وای سخستا تاریخ مخ په ویلې نه ښه کړې تاریخ ته تا ته یاد دي ارزي عظمت او کبریا د ذل جلال الله عظمت او کبریا د ذل جلال الله عظیم خلق محمد ذل جمال الله عظیم خلق محمد ذل جمال الله صحابہ د پاک نبی ټول د کمال دي صحابہ د پاک نبی ټول د کمال دي ائمه د دین سلفم د سیال دي د دین شمرو خانه په پاک هند شوا د اسلام جنډا بلند پټول سین شوا شاولی او خاندان د سرګندی شاولی الله دا ډوره قیمتي تاریخ دی د دین شمرو خانه په پاک هند شوا د اسلام جنډا بلند پټول سین شوا شاولی او خاندان د سرګندی نانوتی وید دیوبند او شیخ الهندی نو پیز راوله میاوالی ته الوانی دی اوسه نری الوانی تلمس کې دی اشهر د غنگوی دی د غنگوی سے لوی شاګرد دی د حسین لا په تحقیق کې لوړ مقام اوسه علی شیب لا او انقلاب لدی عبید ابن اسلام عبید الله ابن اسلام انقلابی وو دغه دواړه رنگ او بابا طاهر کې د تحقیق او د انقلاب معما نه د خبره د ظاهر کې شاګردان د شیخ طاهر دی قدردان لوړ مقام لري تفسیر کې د قران باغ د دیل شیخ طیب کړي ماریاری اے مولا لره ته دغه فیض جاری دی او رکن د ارکان او شریف او پدارین کې د کامیاب لري لطیف لطیف امین. انو بایی دی سورتی دی سورتی انبیاء حاصل میویل دی پا اشعارو کی راغل دی تا تداو ام یو وقت کی ما اصل دی ترابو ملغدر دی فکر خلقکو من تراب اصل دی ترابو آدم علیہ السلام اصل دی ترابو ستا خلقت دی نطفا اصل دی ترابو ستا خلقت دی نطفا نطفی نرب کڑا جوڑا غلاقانو نطفی نرب کڑا جوڑا علاقانو بیا مزغا اصل دی ترابو ستا خلقت دی نطفا نطفی نرب کڑا جوڑا علاقانو بیا مزغا پیدا پی سوک پورا پا اندامون سوک نمگڑے دا حج پا ابتدا کی دا بیان دی رب راوڑے پیدا کړی څوک پوره په اندامونو څوک نیمګړې د حج په ابتدا کې دا بیان دی رب راوړې پیدا کړی مولا تاسو مود میندو ماشومان وړو کې څوک شي مړ څوک شي ځوانان څوک بوډاګان پیدا کړی مولا تاسو مود میندو ماشومان وړو کې څوک شي مړ څوک شي ځوانان څوک بوډاګان توحید درب معلوم کړي انسانانو عاقلانو بل دا یقین کامل کړي چې قیامت تیر روان ٹھیک شل بھائی بلدہ یقین کامل کی جی قیامت تیرا روان ان سات آتیتن لا ریب فیہ وان اللہ بس من فی القبور البت دائیو آیاتی کریمہ توقی دا گران دے مشکل دی من کان یظنو اللہ ینصر اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السما ثم لیقطع فلینظر علی دیبن نکیدو ما یغیز اول دیار لسم آیاتو گورا يدعو لمن ضروا اقرب من نفعين مخکې دولسم کې وای مشرکان د الله نه الوه اچا تر مدد چوي چنو ته ضرر ورکوري شي نه فائدہ دا ګم رہی لری د حق نه رستو وای يدعو لمن ضروا اقرب من نفع مخکې وای ضرر او فائدہ دواړه نشي ورکولي او رستو وای ضرر زیات دي نفع نه نو دوستانو یو هغه معبود دی نو معبود نه ضرر در رسول شي نه فائدہ او یو د درامدت کولو خبره ده د درامدت کولو ضرر زیات کې مشرک شي کافر شي جهنمی شي او پایدا ستا په ذهن کې د چې د مال نه نکی خګی او سر دو بات خګی پلانګي هغه پایدا ستا د زعم ده خو ضرر سم دسته چې کافر او مشرک شولې مطلب د آیت کریمه ده بیا من کان یظنو آیت نمبر پلسم د دې لوخ کلی معناګانې کړې دي شاپور شیخ رحمت الله تعالی علی زبردست نصر مرجان تا وګوره و توجيهات شاپور شیخ رحمت الله علی کړې نمبر ایک دا زجر دیکھا نا دا چاچی تمنائی چھ امداد دی ان کی اللہ تعالی دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام سارا پا دوارو جہانوں کی نا پا دنیا کے نا پا اخیرت کی نو اگددی کی رسائے چتا اوزان دی مڑ کی اگددی کی رسائے چتا اوزان دی سکی مڑ کی بیاوم الله تعالی د نبی سره امداد نه بندي الله د خپل پیغمبر سره امداد کوي دې دې ځان مړ کی فلیم د بسو بن السما چته دې راځي واجی زادي پارسی کی چې غصه ختمي کیو کنه حضرت د خپل پیغمبر امداد نه ختمو باقی د مؤمنانو حال اوس د رسول الله حال شو او نبی اسلام ته زمير راجي دي قران ته زمير راجي کول الله تا او نبی اسلام تدا بنوائی چی دا ارجاد زمین قبل ذکر داو نبی ری غائب دی مرجی رشتی دا خود بخود قرآن پا نبی اسلام را غلی اللہ را لے گلی دی او محمد رسول اللہ ترا غلی دی دوی ممانا من کان یظنو دا چاچی دا تمنائی دوی مانا کوم دا چاچی تمنائی چ امداد دی نه کوي اون کی الله تعالی د نبی اسلام سره په دواړه جانو نه کی دے دے رسای وګد کی عین اسمان تا بر دی اوخی جی ثم لیقطع سچ بر نه کوم امداد د پیغمبر سره علی کوم امداد دی بند کی امداد دی بلکی سعودی خیجی کانا خطے شی نشی خطے غصہ بے ختم شی زان دی حس دانے غصہ کڑے دی او دی خیجی امداد دی بلکی فلیمدر بسم اللہ سمہ سمہ لیقتا فلیمدر حلیو دی بلکی کئی دمائی غیز خبر پیش ہوئی سو توجی آچول دعا درمت توجی چاچی گمانی چې امداد نه کوي د سر باری تعالی په دواړه جانو نه کوي هر په دنیا کې را سره نه کوي آخرت کې هم نه کوي مزد غیر الله نو او دی غواړي امداد د باری تعالی نه بیا دی او غواړي امداد د غیر الله نه نو او دی ګوري چې کوم ځای کار کوي دا اجازه نه ده ها دا تحدید دی دا جواب د سوال دی اجازه نه دی دا کفمر شاه پر یمن منشا مانه دادا چاچی دا ګمانی چې الله زما سره مدد نه کوي په دنیا او آخرت کې رزق زده چانه غواړم خیر الله نه نو الله ای فلیم ذل بسو بالله سما اسمان ته رسې وي دکی ان دا الله نه دی غواړي او دا غیر الله نه دی غواړي وګوره چې کار کوم لکی کار هغه سو کې چې الله نه غواړي دا تهدید دی زوره نه دا تر زګر دا دې کنټرول دی دا تجویز نه دی سنور متوجي دا چاچی دا ګمانی چه ما سر اللہ امداد نکی نہ پا دنیا و نہ پا آخرت کی نہ معلومی کی دا چه دے دا تقدیر تسلیم نکی سمیں ہوئی دا تقدیر سا نکی تقدیر کی چسری کریشی بھی اگر آجی کانا نہ چه دا تقدیر تسلیم نکی نہ زان دے مڑکی زان دے مڑکی پا تقدیر غالب کی دیشی اب آئے کانا پا تقدیر غالب کی دیشی نو ولی دا تسلیم ولی دا تقدیر تسلیم نکی چه دیوی زمان مدد نکی تا تقدیر تسلیمو که اللہ چی سرکری بس اکا کی پینزم دا چاچی گمانی چه اللہ دا سر امداد نکی پا دنیا و پا آخرت کی زکر زکر اللہ نوارم شاہ عبدالقادر سے بوئی سبحان اللہ داسی مثال دی چه لکا چت رسائی وا نو کیلی شدی پی ور خطلے وی الله نے غختل کول الله ورسل رسول وی رسائد کټړه ی الله ما سره نه کوي بس انا عند ظني عبدي بي کنه چې وینې کوي نه کوم سره ځله رسائد کټړه تعلق ختم کو خیزان خواب کو تهشت ورته باندې سوشل انځو شپګم ته وځي اوپر دیکھو تے چاچی دا گمانی چې الله دې سر مدد نکي په دنیا او آخرت کې ځان دې پانسی کې ځان دې ختم کې زما پزما کې دینه ګرځي کانا پینا ما دیگر سونا سرانداز دیگر د زما کې د پاسه زما اوسيږي او د اسمان زما لاندې زما اوسيږي 70 سوا چا ځان مړکا زما پزما کې نه ګرځي تعالی جن کې رول حق نشته چې په دنیا کې جن دلته کې تیرای تسلیم نہ کئ دا جون تیرول حق دی نشته ترجمه القران علامہ آزاد سوتو جی اچول و متو جی سبحان اللہ حضرت صاحب حسین علی صاحب من کان یظن ان لا ینصره الله چاچی دا خیا دی چدد سر الله امداد نہ کئ فل یمدد بسوف الى السما د موحد حالت دی وګوري ثم یقطع یادی د مشرک حالت وګوري فل ينظر حالی ربا نہ کئ دو ما یغیز د موحد حالت دی وګوره ډیر خی داسې چ سوای اما اور وخت خوشاله تک د مستی چوی او مشرک وګوره فل پروتی ہو جائے گی نو که غیر الله مدد کوله نہ د موحد به ارث خراب او د ابل به چرچو په مزو کې وي هم د مدد څوک کوي الله کوي ودا د بچ پنده شې وي پیسې شې رحمت الله علیه وي نو دو ځامنیو برخ شې وي یو ځای شې عمر اچروي دا بارلېو وی غلام خان چې د اولیاء په سي لګیا دي بچي ولمړی دا بچي مړ کېدل په دا غزر دو ځامنو شته روح رمټ خستا او د عمر اچ رویزه او شو کانا او شو اے پیڑا شی بجدایت وی من کان یظن الله ينصر الله من کان یظن الله ينصر الله فلیمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذبن كيده ما يغيظ اے بچو اے سوچت پر جو اللہ سے مانگتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے اس کو دو دیتا ہے جو غیر اللہ سے مانگتا ہے اس کو کانا دیتا ہے تو موحد حال تو گرا غلط باور کہیں او تعالی کانا اور کولو اللہ نے خدا اگر غلی کہو من کانا یا ظنو اللہ یا ظنو اللہ مشرک بس دد مثال سدی مثال دا دینو او ومن يشرك بالله 31 نمبر آیت فكانما خر من السماء فتخطفه طير او تهوي به الريح في مقريح في مكان سيئ مشرک چي دي ته توحيد د اسمان نه راو ورده دو لکه سړي چي د بر نه راو ورځيږي او پوټي پوټي شي مرغاي او تختي بس مشرک د توحيد د اسمان نه راو تختي دو اوس په پوټي پوټي شي یو ملنګ بل ملنګ یو منجور بل منجور یو پیر بل پیر به او تختي او یا به دهري شي او تهوی بیرنو پی مکان سیم چطبی او گل کی وپروت دہری بو گرزی زان دہری مگر دوا یا ایو الناسو ضرب مصر الفستم اولا ان اللذین تدعون من دون اللہ آیت نمبر 73 ان اللذین تدعون من دون اللہ تاسو جا اللہ نے علاو چاہتا مدد چوائی لن یخلقو ذبابا اگر مجدشی پیدا کولے سنشی پیدا کولے ولو اجتم اولا اگر چٹولو تسو کی اتفاقو کی سنشی پیدا کولے مچ اگر چټور د اتفاق کی پیدا کول خو لاله خبره ده کچر ته مچ د دې د درګانا د حلوا او د ریجو د پټونو څخه یو تختای لا استنقذو منه خلاص ولې ته نشي لا و ان يسلب اگر دې رسه د دې صدر ته اگر دا د تعالی درکم مثال په تور باندې شکم یو ضرور دغه به راکایي دلته ان یسلبهم الذباب دا معبودان دومره کمزوري د مچ ته لاندې مچ ته نشي تختای دغه نشي راپس کولای او دا مچی ولی ذکر کر درگاونو کی مچان ڈیر زیادی کنا اگورا تاروان دی دا مچ مثال ذکر کر دے تنگول کئی او دا مچ دے مشرک او بریلے مولا مثال دا مچ دے تنگول کئی موحدین تنگئی مومنان تنگئی مشرک دا مچ دے کنا دا بنو دا پاسا دا پردنشت دے دے ار وقتی ناستی وی پرے وئی ټول خلکو خوړل د بګی پاتې ټول خلکو خوړل د بګی پاتې دا چلګي در څټ نری دي ځکه الله تعالی لا پردانه دا ورګړي بیا ورو ورو او کنه نو حاتی لا الله دې میګی خپې نه دی ورګړي میګی لای داتی خپې نه دی ورګړي ک میګی لای داتی بدن ورکړي او حاتی دې میګی خپې ورکړي لګا بیا بس کی سوا هر چا خپل مناسب سبحان الله خمدې دار خخ کله ادم الله عبد المؤمن هغه رغب دیا دی الابلام داخلی امانا کئی المنجور مگز بی حیاء بی حیاء مچ البیگم پساد در پردہ خزا النواب میخ در گل الزیارت بانگئی فسق دا فسق دا فسق دا بجود دا جناگار دا مٹیزو دا آگی چی دنو دا زیونہ دی مرغوز کیاو دی مٹیزمار بابا درگاہ دا مٹیزمار بابا اے خود ایم غر کچکر شیئر نمون علم دا حیاء نکی دی مٹیزمار بابا اکلاپٹنا چیو روڑی دا تر باندی مٹیز مار بابا دے ایک خود امگر روز گرشی یہ او شیخ ہونے دینا او دال چی دے القطوال پولیس نمونے ملک الموت او الوکیل مجتہد دروغ دا دروغ مجتہد الوکیل دا مجتہد دروغ دا دروغ مجتہدی الاپلام پی داخل ہے اللہ تعالی دا مثال ذکر کئی دا پوئے دا پارا او په سورتی مومنون کی د برکت مسله دا برکت اچون کې صرف او صرف یو الله دی فتبارک الله احسن الخالقین انور دغه وضاحت ما تاسو ته پدا کی کړه دی په سورتی فرقان کی اخر کې افحاسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون عددی دا حاصل وو روي دام چې تمہاری ویلې په دیوال کې سبحان الله زبردست حاصل لې د سورت المؤمنون دا غیلا اول ما په اشعار کې ویل دي مالکری د سورت المؤمنون په اول آیت منظوم کلام اول آیاتو بیان کړي مولا د سورت المؤمنون بیان کړي مولا د سورت المؤمنون راغله په قران د پر رحمت للعالمین کامیاب دي مؤمنان چې موسو پوسی پاتو کامیاب دي مؤمنان چې موسو پوسی پاتو خشوع کوي مانزه کوي معرض د لغویاتو زکات لفاعلون وی د فروج حافظون ازواج او پوین زبان دي ندی معلومین زنا د کمت عقبت پیلی د الکانو عمل د قوم لوت د متعدم متعد شیاگانو دا ټول زیاتی کون کی دی ایرون او ریدونکو رحمت در رب وری کی د قران پا اوریدونکو لحاظ کون کی دی د امانات او عهدونو قدم د طاهری پارچا ور د پنزمونو دهم صفت مؤمن ل د خپل مز د حفاظت چې دا صفات په خپل نو د وارث بیا د جنت اولایک وارثو بندہ شریف تی در کی سوال کون کے دے مولا فردوس تیرانا چپل جنتنو کی آولا فردوس آدم مو پیدا کردے دے تین دے خلاصینا آدم مو پیدا کردے دے تین دے خلاصینا اولاد دے پیدا کردو پر رحم کے دے نطفینا نطفشی علاقہ بیا علاقی نشی مزغا مزغین اکلو حڑو کی بیا پی وخا خیستا پیدا کردو بیا انسان خیستا اخکل دے لیدو احسن خالق اللہ دے ورون کے دفائدو ورکون کے دفائدو نبیان دی کا ولیان دی پس مرد دے را روان یو زی بشی دا ٹور بیا دے قیامت پلے میدان سم انکم بعد ذالکا لمیتن سم انکم یوم القیامتی تب عصون نو شریف حسین شریف دے حجرت پر ویالار حجرت ویالار دروان دے خالقتی مل شاو پارزائی کے مددگار سبحان اللہ آخرت امراروان دے دام سفرینی شریف حسین شریف دے حجرت پر ویالار خالقتی مل شاو پارزائی کے مددگار افا حسبتم انما خلقناکم ابسا اللہ ما ابس نے پیدا کرنی تاسو لبا احکام راری گلی خاص کرد سورت نور احکام بسوا اور انشاءاللہ تعالی ایشتی کنا پدی بانی او پدغه ده بانی شاپور شریف رحمت الله علیه واقع ذکر کړی دا یو سړی دی بهلول نیک سړی دی ګرځي چې روان دی او ماشوم ولید داری صاحب د خاندان نه دی نور ماشومان لبی کې دی لبی نه کوي وړی کې ولی لبی نه کوي فیض الله رب العالمین پیدا کړی ولکه دا وړی کې دی نور فکرمن دی د خیغه خو شریا خی کنه د خیغه خی شریا خی داری صاحب په خاندان کې دی ورتوی ما تاسو نصیحت وکړه ما تاسو نصیحت وکړه په ارد دنیا تجهز بنتلاقی الګه بیخی ارد دنیا تجهز بنتلاقی مشمرتن علی قدم وساقی فلت دنیا بباقیه لحی ولا حی علی الدنیا بباقی په دنیا ته وګورم د تلو تیارې کړې ده روانه ده نو دنیا کې څوک همیشه پاتې کې دي شي نو دنیا چا سره پاتې کې دي شي یا به تی دنیا بدن واغستل شي یا به دنیاي تبت نه واغستل شي نو هر وخت د آخرت لپاره تیارې کول غواړي ان شاء الله تعالی سبا او سورت نور وامه تفسیر ان شاء الله د مصپسی او سبا نه بل سبا ان شاء الله د مصپخین مصپسی با ختمي د قران کریم د درس او د دوري الله تعالی دی په خپل دربار کې قبول او منزور وګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.